Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W połowie kwietnia możliwa jest dostawa do Polski szczepionki Johnson & Johnson. Przyczyną blokady kanału Suezkiego mógł być błąd techniczny albo ludzki, a nie silny wiatr. Zatrzymani na Białorusi polscy aktywiści trafili do mińskiego aresztu Waładarka. W połowie kwietnia możliwa jest dostawa szczepionki Johnson & Johnson. Dwa tygodnie temu Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków dopuściły do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionkę tej firmy przeciw COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że liczba szczepionek może ulec zmianie, bo jesteśmy uzależnieni od producentów. Mamy już zadeklarowane dwa terminy dostaw w kwietniu. To jest druga połowa kwietnia i te terminy wskazują, ale to są bardzo wstępne informacje, że mniej więcej 300 tysięcy dawek jeszcze w kwietniu dotrze do Polski. Od początku Narodowego Programu Szczepień produktami AstraZeneca, Pfizer i Moderna wykonano prawie 6 milionów szczepień. Silny wiatr nie był głównym powodem wejścia na mieliznę statku towarowego MW Ever Given, mówi szef administracji kanału Suezkiego. Mogły wystąpić błędy techniczne albo ludzkie, powiedział Osama Arabi. We wtorek jednostka pływająca pod panamską banderą weszła na mieliznę, odwróciła się bokiem i utknęła przy południowym wejściu do kanału. Na przepłynięcie przez kanał Suezki czeka teraz 321 statków, a przy uwolnieniu statku i odblokowaniu drogi wodnej pracuje 14 holowników. Anżelika Borys i troje innych liderów Związku Polaków na Białorusi przewieziono z mińskiego aresztu tymczasowego do stołecznego aresztu Waładarka. Polscy aktywiści zostali zatrzymani w związku z zarzutami białoruskiej prokuratury generalnej dotyczącymi obchodów upamiętniających polskie podziemie niepodległościowe, w tym żołnierzy wyklętych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dziennikarzy związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi, liderzy polskiej mniejszości zostali przewiezieni do aresztu Waładarka w nocy. W poniedziałek mają się odbyć ich przesłuchania. Cała czwórka ma zapewnionych adwokatów. Redaktor gazety Nasza Niwa Andrzej Dyńko powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymani liderzy polskiej mniejszości najwyraźniej stali się zakładnikami pogorszenia relacji między Mińskiem i Warszawą. Andrzej Poczobut to znakomity dziennikarz i działacz kultury, a Anżelika Borys jest szanowaną i cieszącą się autorytetem działaczką społeczną. Nigdy w ich wypowiedziach i działaniach nie widziałem zarzucanych im czynów rozpalania jakiejkolwiek wrogości. Niestety, jak mi się wydaje, stali się pionkami w bardzo nieprzyjemnej grze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek zaskoczyła wszystkich i to niestety na niekorzyść. W trzeciej rundzie Miami Open odpadła z Chorwatką Anną Koniuk w trzech setach 4-6, 6-2 i 2-6. Mecz oglądał Jan Pachlowski. Rankingi nie grają. Kolejny raz potwierdziło się to powiedzenie. Pomimo, że Chorwatka sklasyfikowana jest dopiero w czwartej setce zestawienia WTA, to nie odzwierciedla tej prawdziwych umiejętności, bo do profesjonalnej gry wraca po wielomiesięcznych zmaganiach z kontuzją. Iga dobrze o tym wiedziała i nie lekceważyła rywalki. Podkreślała to przed meczem. Pojedynek był emocjonujący. Byliśmy świadkami długich wymian, ale Koniuch była dokładniejsza w najważniejszych momentach. Iga nie potrafiła na dłużej utrzymać dobrych fragmentów swojej gry. Na Florydzie pozostaje jej teraz rywalizacja w deblu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pawlowski. Polka i Amerykanka Bethany Mattek-Sands zagrają ćwierćfinał z rozstawionymi z numerem 6 Chinkami Shuai Fan i Shuai Zhang. Przewiany wiatrem mamut w planicy, zwany letalnicą, dziś stał się areną kompromitacji skoków narciarskich. Mówi Rafał Kot, były fizjoterapeuta reprezentacji. No była to antyreklama skoków, no to nie ma co gadać. To ściąganie z belki, raz bardzo długi skok, raz krótszy. Ten, kto skoczył daleko, się okazuje, że jest dopiero trzeci, czwarty, a ten, co skoczył bliżej, jest przed nim. Także dla takiego widza niewtajemniczonego w te wszystkie kruczki związane ze skokami, no to mówię, to jest antyreklama skoków. Zaplanowaną na dziś finałową drużynówkę Pucharu Świata przeniesiono na jutro. Formuła 1, a tam Max Verstappen z czwartym pole position w karierze. Holender wygrał kwalifikację do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Bahrainu. Kolarstwo szosowe. Dzisiejszy etap wyścigu dookoła Katalonii. Po finiszu z grupy wygrał Słowak Peter Sagan. Po sześciu etapach liderem pozostaje Adam Yates. A z okazji pięknego jubileuszu redakcja sportowa Trójki gnie się w ukłonach przed mistrzem Janem Ptaszynem Wróblewskim. Wszystkiego najlepszego, mistrzu. Dużo zdrowia. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, a jutro będzie chłodniej, 6 stopni nad morzem, 9 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I trzecia godzina naszego spotkania. Dobry wieczór Państwu. Już teraz zrobiło się zupełnie ciemno. Myślę, że to jest cudowny moment, aby rozpocząć koncertową godzinę. Jeszcze raz dołączam do grona tych osób, które nisko kłaniają się panu Janowi. Jan Teszum-Wróblewski dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Janie. Dużo szczęścia, zdrowia i muzyki. Tak pomyślałem, że tego należałoby panu życzyć. No a my wspomnimy koncert, który odbył się w 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Więc daję słowo. Podniosę, ale czy go okabluję, to się dopiero okaże. A jak tylko okabluję, natychmiast ruszamy do roboty. Dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo. To był utworek zaczerpnięty z naszej ostatniej płyty, zatytułowanej, nawiasem mówiąc, Moi pierwsi mistrzowie. Ci mistrzowie to byli Komeda, Kurylewicz, Trzaskowski. Natomiast jeśli chodzi o ostatnich mistrzów, to oni właśnie znajdują się na scenie i pozwólcie Państwo, że ich przedstawię. Marcin Jar, perkusja. Sławek Kurkiewicz, bas. Wojtek Niedziela, fortepian. Henryk Miśkiewicz, saksofon alt. Robert Majewski, trąbka. Do tego kompletu brakuje nam jeszcze jednej mistrzyni, która za chwilę się tu pojawi, żeby Państwu szczególnie urozmaicić niniejszy program. Dorota Miśkiewicz, prosimy do nas. Ja tutaj ci przyniosłam taki puchar za zajęcie pierwszego miejsca. Tak naprawdę tutaj jest twoja podobizna, o, wygrawerowana, musisz sobie... To jesteś ja? Tak, to jesteś ty tutaj. Jezus. I to jest właściwie od wszystkich nas, którzy tutaj jesteśmy na scenie, od tych również, którzy się pojawią, właściwie od wszystkich muzyków, którzy z tobą grali i nie grali, i od, po prostu od nas wszystkich. Ale grać będą. Nie wiem, komu to dać, może oddam to żonie, nie? Może oddam to w dobre ręce, tak? Żeby nam się nie zbiło. Możemy. Smutne mają miny, a my roześmiani, a my rozśpiewani w taki dzień. Słońce nie zachodzi, idziemy pod rękę z wesołą piosenką w taki dzień. Szkoda. tobą, a wczoraj nie wiedziałam, że pójdziemy razem właśnie w ten jesienny szary dzień. Jak to dobrze. sobie tak obok i pod parasolem iść w jesienny mrok, ulicą w dal, przed siebie wprost, przez Marszałkowską aleję i most. Ach, jak to dobrze tak iść. Proszę Państwa, ja się muszę przyznać, że Jan Taszyn-Wróblewski jest w pewnym sensie jest współodpowiedzialny za rozwój mojej kariery wokalnej. Znasz już tę historię, ale ja ją opowiem Państwu. Mianowicie ja byłam zbyt zastraszona, żeby zgłosić się sama i zbyt nieśmiała, żeby zgłosić się na konkurs wokalistów jazzowych w Zamościu. No więc się nie zgłosiłam w związku z tym, ale dostałam telefon od Jana Ptoszyna-Wróblewskiego, który powiedział, że zobaczył listę tych zgłoszeń i zobaczył, że mnie nie ma na tej liście i uznał, że to jest jakaś chyba pomyłka, więc mnie wpisał. Tym samym zmusił mnie do śpiewania. Zagramy teraz brazylijską piosenkę Maracangalia. Chapé de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nala, eu vou. Se a Nala não quiser, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Se a Nala não quiser, eu vou só. Eu vou só sem a Nala, mas eu vou. Oh, Drodzy Państwo, dziękujemy pięknie. To była Dorotka Miśkiewicz, z którą między innymi dzielimy zamiłowanie nie tylko do jazzu, ale i do muzyki brazylijskiej. No, ale pora i na następnych gości. Drodzy Państwo, bardzo szczególny facet w moim życiu. Przepracowaliśmy razem, no bo ja wiem, ładnych kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. Trudno mi już w tej chwili to wszystko skojarzyć. Aczkolwiek czasami w różnych rolach. To znaczy bywało, że on grywał na perkusji w wszystkich możliwych moich zespołach, a bywało, że śpiewał. Jednym słowem, Andrzej Dąbrowski, drodzy Państwo. Tylko widzicie, Andrzej Dąbrowski postanowił wystąpić w roli specjalnej, czyli wykorzystać wszystkie, no nie wszystkie, swoje talenty, grać na perkusji i jednocześnie śpiewać, a ja jestem rozczarowany, że jeszcze równocześnie nie jeździ na przykład samochodem, tak jak to bywało na rozmaitych rajdach. No ale nikt nie jest doskonały. Andrzej Dąbrowski. Dziękuję bardzo. No ja przygotowałem recital cały, także dobrze by było, żebyś posłuchał, bo szczególnie tekst jest bardzo ważny, co specjalnie dla ciebie dedykowane. A poza tym przy tej okazji, no muszę powiedzieć, że to już obliczyłem 55 lat, przecieraliśmy szlaki jazzowe. 55 obliczyłem, no. Wyjazdy, proszę Państwa, jeszcze kiedy była żelazna kurtyna, nie tak, teraz my w Europie tu jesteśmy, ale żelazna kurtyna, przecieraliśmy szlaki jazzowe, o których z żalem mówię, mało kto pamięta. Były wspaniałe jazz kluby we Francji, Blue Note, festiwale jazzowe, Grecja, wspaniała Grecja. Może... A nawet Willis Vanguard. Tak, Willis Vanguard, Nowym Jorku, Indie, wszystko to z Ptaszynem przeżyłem i muszę podziękować przy tej okazji. Były to najlepsze lata mojego jazzowego życia. Dziękuję. Jeśli pozwolisz, Andrzejku, ja sobie posłucham tam za tych drzwi, tam naprawdę wszystko bardzo dobrze słychać, a nie chciałbym tutaj jednak odwracać uwagi. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, Ptaku, where you are, I think of you. Night and day, I got you under my skin. I've got you in the heart of me, so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. You're your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you make me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I've got you, ptaku, under my skin. I've got you under my skin. I to by było na tyle. Proszę Państwa, zapomniałem zapowiedzieć. Mam wielką przyjemność. Old Timers. Dziękujemy bardzo. To ogromna przyjemność wystąpić w tak cudownym gronie, przy tak pięknej okoliczności, proszę Państwa. Ja nazywam się Paweł Tartanus. Miałem też szczęście, jak chyba niewielu jeszcze w Polsce, że grałem z Ptaszynem w duecie, proszę Państwa. Proszę sobie wyobrazić reakcję niektórej publiczności, kiedy my we dwóch, ja z bandżem, a on z saksofonem i wszyscy pytają, a kto jeszcze? A tu nikogo więcej, tylko my. Byłem dumny, jestem dumny, szczęśliwy, że mogłem z panem Janem nawet nagrać płytę naszą, cudowną, we dwójkę. Cieszę się ogromnie, hołd składam, serce moje bije dla Jana. Me. Chciałem tylko powiedzieć, że myśmy dopiero skończyli 50 lat w zeszłym roku istnienia. Nie jest dużo, ale jednak. 50 lat i to się nazywa oldtimers, drodzy Państwo. Nie da się ukryć, że z tym zespołem zdarzało mi się grywać bardzo wiele imprez, ale szczególnie wiele to się naharcowaliśmy z Pawełkiem Tartanusem, tworząc w dwójkę kwartet, można powiedzieć, bo ja obsługiwałem dwa instrumenty, z których jeden był, no powiedzmy, robiłem za melodyka, za bason, za wokalistę i za harmonika grając na banjo. To się nazywało bardzo pięknie, żeby nie nadwyrężać języka, ultradycyjne duo, które nie wiem dlaczego ciągle przerabiano na ultratradycyjne duo, takie jakieś niepotrzebne powtarzanie się, ale dobrze, to było na tyle. Dziękuję serdecznie wszystkim tradycjonalistom tego świata z oldtimersami na czele, a my chcielibyśmy dla Państwa jeszcze zagrać dwa utworki. Ten pierwszy, no nie, może zacznę właśnie od tego drugiego tym razem, choć tak się robić nie powinno, bo ten drugi to jest nasze przygotowanie już, drodzy Państwo, do mającego dopiero nastąpić roku Moniuszkowskiego, czyli to będzie fragment naszego programu pod tytułem Halka Jazz Interpretations, co wyjaśniam od razu, bo inaczej być może Państwo byście nie rozpoznali tego motywu. Natomiast ten pierwszy to jest temacik, który swego czasu napisałem do filmu o tytule Niech żyje miłość. No to niech żyje. Thank you. Właściwie nie potrafię powiedzieć nic więcej niż dziękuję wszystkim tu obecnym, tym, którzy się przyczynili do zorganizowania niniejszego koncertu. No i oczywiście dziękuję moim niezawodnym kolegom Marcin Jar, perkusja, drodzy państwo. Sławek Kurkiewicz, bas. Wojtek Niedziela, fortepian. Henryk Majewski, aha, Miśkiewicz. No to dla równowagi powinien być Robert Miśkiewicz, ale to jednak Robert Majewski. I Jan Taszyn-Wróblewski. Dziękujemy bardzo. Ptaszyn to jest nasz kumpel złoty, lek na wszystkie kłopoty. To ten ton, ptakowy ton, na prostą lekko wyprowadza cię z zakrętu, byś szukał życia lepszych stron. Najlepszy kumpel pełen serca i talentu to właśnie ptak. To się nazywa impas. Kiedyś trzeba wreszcie skończyć. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jeszcze 100 lat, tylko po prostu 100 lat. 250. Nie uciągnę 250. Dziękujemy za granie, dziękujemy za wszystko. Ono by uściskać. Tak to było w 2016 roku. Cudowna atmosfera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś panu Janowi życzymy kolejnych 100 lat wszystkiego najlepszego i teraz już nie pozostaje nic innego, jak tylko wypić za zdrowie mistrza, co zresztą uczynię zaraz po powrocie do domu. Za dziś państwu bardzo dziękujemy. Byli z państwem Halina Benka, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy rodzinny hotel od wielu lat. Mamy 30 pokoi. Przez pandemię musieliśmy znacznie ograniczyć nasze działania, ale nie poddajemy się. Dzięki programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy.